głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Za zatrzymanie 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem służbom podziękował premier Mateusz Morawiecki. Wyrok w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ucina wszelkie spekulacje co do politycznego motywu sprawcy, mówi rzecznik PiS. Europejski Bank Centralny zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Premier podziękował służbom za skuteczne zatrzymanie 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem. We wpisie na Twitterze Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska jest granicą dla Unii i NATO. To wielka odpowiedzialność i musimy szczególnie dbać o bezpieczeństwo naszego terytorium. Nie pozwolimy na wrogie działania, napisał premier. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział z kolei, że zatrzymanie podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem jest świadectwem sprawnego działania polskich służb. Można domniemywać, że jeszcze jakiegoś rodzaju ciekawe, w cudzysłowie oczywiście, ale dotyczące tej sprawy informacje będziemy otrzymywali. No cóż, jesteśmy krajem frontowym, w tym sensie, że to przez Polskę przechodzi w zasadzie cała pomoc militarna dla Ukrainy. Tylko się należy cieszyć, że nasze służby na tak wczesnym etapie były w stanie zlikwidować tą grupę. Zatrzymani prowadzili działania szpiegowskie i przygotowywali akty dywersyjne na zlecenie wywiadu rosyjskiego. Według ustaleń śledczych instalowali kamery przy szlakach kolejowych, monitorowali dostawy broni dla Ukrainy i mieli za zadanie sparaliżować te transporty. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ocenił, że wyrok w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ucina wszelkie spekulacje co do politycznego motywu sprawcy. Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Stefana Wilmonta na karę dożywotniego więzienia. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego. Rafał Bochenek mówił w TVP Info, że dobrze, że sprawa już się zakończyła. Każda śmierć, każde takie zdarzenie jest rzeczywiście zdarzeniem tragicznym i zdarzeniem bulwersującym. I ten wyrok niezależnego, niezawisłego sądu jednoznacznie przecina wszelkie spekulacje i tę otoczkę, którą przez lata próbowało wytworzyć wokół sprawy zabójstwa pana Pawła Adamowicza, na której pewien polityczny kapitał próbowała budować sobie pewna grupa polityków od jakiegoś czasu. Już nie chcę w tym momencie może przywoływać która, ale pani sędzia jednoznacznie przecięła, że wszelkie motywy tego zdarzenia nie były polityczne i działanie również tego zabójcy nie było polityczne. Sąd w uzasadnieniu odtworzył też ostatnie dni przed zamachem i sam zamach. W tym miejscu należy podkreślić, że Stefan Wilmont działał całkowicie sam. Żadne dowody nie wskazują na to, aby ktokolwiek zlecił mu zabójstwo prezydenta lub aby ktokolwiek współdziałał z nim w tej kwestii. A wszelkie doniesienia medialne na ten temat są nieprawdziwe, mówiła sędzia. Jak dodała, skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych. Sąd zdecydował, że skazany będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Stefana Wilmonta zapowiedział apelację. Cieszy mnie, że Czesi wybrali prezydenta, który ma ogromne doświadczenie militarne, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym czeskiej telewizji. Polski prezydent przyjął dzisiaj prezydenta Republiki Czeskiej, Petra Pawla, który przebywa z oficjalną wizytą w Warszawie. Petr Pavel to generał w stanie spoczynku, pełnił w przeszłości funkcję szefa Komitetu Wojskowego NATO i był naczelnikiem Sztabu Generalnego Czeskich Sił Zbrojnych. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z wojną za polską granicą na Ukrainie, na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainę, wydaje mi się, że taki człowiek sprawujący tą najwyższą funkcję w sąsiednim kraju jest tutaj bardzo ważny i jest bardzo dużą wartością dodaną także dla regionu. Rozmowa prezydentów Polski i Czech dotyczyła m.in. wsparcia udzielanego Ukrainie, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy transgranicznej i rozwoju połączeń komunikacyjnych. Europejski Bank Centralny zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych i to pomimo obecnego kryzysu w sektorze bankowym. Poinformowała o tym dzisiaj we Frankfurcie szefowa tej instytucji Christine Lagarde. Głównym celem jest zachowanie stabilności finansowej strefy euro, podkreśliła. Jak zauważa dziennik Handelsblatt, stopa depozytowa strefy euro jest obecnie na poziomie 3%, czyli najwyższym od 15 lat. Do podwyższenia stóp w strefie euro skłoniła Christine Lagarde rosnąca inflacja, która w lutym wyniosła 8,5%. We are determined to fight inflation. Jesteśmy zdeterminowani, aby zwalczyć inflację i sprawić, że wróci do zakładanego przez nas celu 2%. And return it to 2%. Christine Lagarde zaapelowała do rządów strefy euro o szybsze wycofanie się z tarcz finansowych, mając

Ta płyta ma mniej więcej 39 lat i mimo, że minęło tyle czasu, nadal brzmi świetnie. Arcydzieło dekady lat 80. w naszym kraju. Klaus Mittwoch, wiązanka pieśni bojowych, Nie jestem z nikim, Klaus Mittwoch i wiązanka, część czwarta. Pora na polskie nowości. Aleksander Szalonek i Swiernalis. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale zostaw ślad. Coś zabija mnie, choć wysysasz jad. Nie mam siły już więcej. Powiedz mi, że ty też nie. Dzikie psy gonią nas, zaganiają w las. Nie chcę biec już, proszę, powiedz mi, że ty też nie. I że to już ostatecznie. I że to już ostatecznie. Dzieci w przedszkolach, puszczać na szkoleniach BHP.

obudzić. Muszę poznać datę i miejsce waszego urodzenia. Będę czekał, nie zasnę. Panu chyć jak przytrzasnę własne. Będę czekał, nie zasnę. Panu chyć jak przytrzasnę. Nie zasnę! Nie zasnę! Nie zasnę! Nie zasnę! Nie! Grupa Lao Che sprzed lat z najlepszych swoich czasów. Płyta gospel, hydropiekło, wstąpienie i czarne kowboje. 15 lat minęło. W zeszłym tygodniu zmarł gitarzysta Gary Rossington. Domyślam się, że jego nazwisko może Państwu nic nie mówić, ale jak powiem, że jest współkompozytorem i współwykonawcą utworu, który za moment to sporo się rozjaśni. Singing. Gary Rushington i Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, rok 1974. Teraz cofniemy się w czasie jeszcze o rok, bowiem minęło w zeszłym tygodniu 50 lat od startu do wielkiej i zasłużonej kariery jednej z najważniejszej postaci amerykańskiej sceny, właściwie ogólnorozrywkowej, bo i jazzowej, i kabaretowej, i jeszcze właściwie i rockowej też, i awangardowej. No, w każdym razie chodzi o Toma Waitsa. Closing Time ma również już 50 lat. Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. And I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all. And those were days of roses, poetry and prose. And Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrows. We packed away our sorrows and we saved them for a rainy day. And I feel so much older now, and you're much older too. How's a husband and how's your kids? You know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. 'Cause we were all so young and foolish, and now we are mature. And those were days of roses, Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrow. We packed away our sorrows and we saved them for a rainy day. Always so impulsive, I guess that I still am. But all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. And Martha, Martha, I love you, can't you see? hope that I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Crowded people everywhere, and I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. I don't fall in love with you. Now the night does funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. Wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. I can see that you are lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you's free. And I hope you don't fall in love with me. Now it's closing time. Off for drinks, I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, nowhere to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in love. Tom Waits, Martha i I Hope That I Don't Fall In Love With You. Oba utwory z płyty Closing Time, debiutanckiego albumu Toma Waitsa z roku 1973. Dawno nie słuchaliśmy wspólnie nagrań Franka Zappy. W przeszłości zdarzało się to znacznie częściej. Może warto wrócić do tego zwyczaju. W każdym razie właśnie minęło 55 lat od premiery trzeciej płyty długogrającej Mothers of Invention, czyli zespołu, z którym Frank Zappa wkroczył w branżę rozrywkową, tak można to ująć. We're only in it for the money, czyli jesteśmy tu wyłącznie dla pieniędzy. Płyta koncepcyjna, satyra polityczna, społeczna, kulturalna i cokolwiek jeszcze. Frank Zappa nigdy nie nagrywał łatwej muzyki, dlatego tylko dwa krótkie fragmenty z tego wydawnictwa, ale myślę, że dosyć konkretne. Now believe me when I tell you that my song is really true. I want everyone to listen and believe. It's about some little people from a long time ago. And all the things the neighbors didn't know. Early in the morning, Daddy Dinky went to work. selling lamps and chairs through San Bernardino Squares. And I still remember Mama with her apron and her pad, feeding all the boys at its cafe, whizzing and pasting and pooting through the day, Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie saves his numies on a window in his room, a marvel to be seen, dysentery green, while Kenny and his buddies had a game out in the back, let's make the water turn black. We see them after school in a world of their own, to some it might seem creepy what they do. The neighbors on the right sat and watched them every night, I'll bet you'd do the same if they was you. Whizzing and pasting and pooting through the day, Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie's in the army now and Kenny's taking pills, oh how they yearn to see a bomber burn, color flashing, thunder crashing, dynamite machine. Wait till the fire turns green, wait till the fire turns. Be a little bit of vocal teenage heaven right here on Earth. What's there to live for? Who needs the Peace Corps? Think I'll just drop out. I'll go to Frisco, buy a wig, and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store, danced at the Fillmore. I'm completely stoned, I'm hippie and I'm trippy, I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home. I'm really just a phony, but forgive me 'cause I'm stoned. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. How I love you, how I love you, how I love you, Frisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. Hotcha. First I'll buy some beads. And then perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Haight Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. I will sleep. I will go to a house. That's what I will do. I will go to a house where there's a rock and roll band, because the groups all live together. And I will join a rock and roll band. I will be their road manager. And I will stay there with them and I will get the crabs, but I won't care. Ten utwór tak się urywa, dlatego że wszystkie kompozycje na płycie są ze sobą połączone, no prawie wszystkie, ale nie zmienia to faktu, że słuchaliśmy Franka Zappy i jego Mothers of Invention. Let's make the water turn black i Who needs the Peace Corps. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki, którą zrealizował Michał Jakubik, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Na zakończenie David Sylwian w kompozycji Ryuichi Sakamoto. Życzymy spokojnego wieczoru. Dziękujemy. Do usłyszenia.